Ben şehidi badeyim, dostlar demim, yad eyleyin. Kabrimi aman aman. Kabrime kandil için bir köhne sarar, vakfedin aman, aman, aman, aman. Şu deyin arvar aklar ruhumu şad eyleyin, aman aman. Ah neyle neyle bir alayım, mahbub ile her dem gelin, aman aman. Bezmi cemalini kabrimde mütat eyleyim,